Tak na pewno było bardzo zacięte spotkanie. My Państwa już zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Zapraszamy kilka minut po godzinie 18, a będziemy na antenie do 19. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook i tablet 2 w jednym Lenovo Mix 2 z procesorem Intel Atom, pakietem Microsoft Office za 1299 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę będzie godzina 18, teraz pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekier, zapraszam. Nie ma już utrudnień w województwie łódzkim. W miejscowości Żgów na drodze krajowej nr 1, gdzie zderzyły się 4 samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne, droga przez pewien czas była zablokowana. Był wyznaczony objazd ulicami miasta, ale teraz już powinniśmy jechać tą drogą bez problemów. Natomiast jeśli chodzi o drogę krajową nr 61, odcinek Łomża-Grajewo, tam w pobliżu Karwowa doszło do wypadku. 3 samochody ciężarowe się zderzyły. Droga była zablokowana, ale teraz policja już uruchomiła objazd od strony Łomży w Kisielnicy na drogę krajową nr 63 do Kolna, drogą wojewódzką 647 do Stawisk. Powrót na drogę krajową nr 61, a od strony Grajewa analogicznie Stawiski, Kolno, Kisielnica. Taki jest objazd. Dobra informacja jest dla tych, którzy jadą 7 w województwie warmińsko-mazurskim. Nie ma już utrudnień na odcinku Elbląg, Nowy Dwór, Gdański. 22 53 to nasz numer do Radio Nawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 grudnia, minęła 18, Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Pijany kierowca, który koło Pniewa zabił 2 osoby, jutro usłyszę zarzuty. Międzynarodowe organizacje apelują o pomoc dla Syryjczyków. W tym serwisie też przypomnienie, dziś najkrótszy dzień w roku. Grozi mu 12 lat więzienia. Jutro przesłuchanie kierowcy, który po pijanemu doprowadził wczoraj do wypadku na Krajowej 90C2 w miejscowości Pniewo pod Kutnem. Mężczyzna najechał na tył jadącego przed nim auta, które uderzyło w barierę energochłonną i zjechało na przeciwny pas ruchu, gdzie czołowo zderzyło się z ciężarówką. Zginęły 2 osoby, 28-letni kierowca i 36-letni pasażer. 45-letni sprawca tragicznego wypadku miał 2 promile alkoholu we krwi. Jutro stanie przed prokuratorem i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Ponad 12 milionów Syryjczyków potrzebuje natychmiastowej pomocy, a spora część z nich to dzieci, alarmuje UNICEF. Organizacja szacuje, że do końca przyszłego roku syryjska wojna domowa będzie miała bezpośredni wpływ na ponad 8 milionów dzieci w regionie. UNICEF twierdzi, że to właśnie konflikt w Syrii jest teraz największym na świecie zagrożeniem dla najmłodszych. ONZ już zaapelowała o 8,5 miliarda dolarów na pomoc Syryjczykom. Jak przekonuje Simon Ingram z UNICEF, chodzi nie tylko o mieszkańców, którzy znajdują się w strefach konfliktów. Pomocy potrzebują też uchodźcy, a także mieszkańcy krajów, do których uciekają Syryjczycy – Libanu, Turcji i Jordanii. W całym regionie jest teraz ponad 3 miliony syryjskich uchodźców. Mieszkańcy sąsiednich krajów, którzy ich goszczą, już żyją na krawędzi. Dlatego właśnie nasz apel dotyczy także pomocy tym osobom, by nadal mogły dzielić się najważniejszymi sprawami oraz szkołami z dziećmi uchodźców i ich rodzinami. Ocenia się, że trwający już prawie 4 lata konflikt w Syrii kosztował życie co najmniej 200 tysięcy osób. Wysiłki wspólnoty międzynarodowej, by zakończyć wojnę domową, nie przyniosły jednak rezultatu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Około 200 Palestyńczyków wyjechało z Gazy do Egiptu przez przejście graniczne w Rafah na Synaju. Chętnych do wyjazdu było o wiele więcej, ale przepuszczono jedynie osoby posiadające pozwolenie na pracę oraz ciężko chorych. Przejście graniczne w Rafah zostało otwarte na 2 dni, po raz drugi w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Dla Palestyńczyków mieszkających w strefie Gazy to jedyna droga wyjazdowa z kraju z pominięciem Izraela. Przejście zamknięte jest od 25 października, gdy w samobójczym ataku na północy Synaju zginęło 30 egipskich żołnierzy. Z tego powodu zamknięto też powrót do kraju około 3,5 tysiącem Palestyńczyków, którzy wyjechali do Egiptu do pracy lub na studia. Dzisiaj krótszy dzień roku, od jutra dni będą coraz dłuższe. Nie oznacza wcale to jednak, że słońce będzie wschodziło coraz wcześniej. Jeszcze przez jakiś czas będzie wstawało coraz później. Te wszystkie astronomiczne zawiłości wyjaśni Rafał Motriuk. Tak zwane przesilenie zimowe nastąpi dzisiejszej nocy, 3 minuty po północy naszego czasu. I od teraz dni będą coraz dłuższe, ale jeszcze przez 1,5 tygodnia słońce będzie wschodzić coraz później. Dziś wzeszło o 7.43, w Wigilię wzejdzie o 7.44, w Sylwestra jeszcze o 2 minuty później. Dopiero na początku stycznia sytuacja się odwróci i słońce zacznie wstawać coraz wcześniej. Jest tak dlatego, że doba w grudniu jest nieco dłuższa niż zwykle, trwa mniej więcej 24 godziny i 30 sekund, ale nasze zegary nie biorą tego pod uwagę, bo zawsze odmierzają równo 24 godziny. Słońce niejako zatem spóźnia się w stosunku do zegarów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Ten dylemat wraca co roku. Sztuczna czy żywa? Mowa oczywiście o choince, ważnym symbolu świąt Bożego Narodzenia. Tomasz Wieczór z Nadleśnictwa Dąbrowa w Borach Tucholskich stawia na prawdziwe drzewko. Świeże to jest świeże, zapach. W czasie Wigilii olbrzymia radość dla dzieci i strojenia takiej choinki. Z roku na rok nie jest to taka sama. Ale nie wszyscy się z tym zgadzają. O co mnie do lasu chodzić jeszcze po choinkę, jak taka sztuczna jest na parę lat. Żywą, co roku żywą. Zapach i atmosfera. Już od kilku lat tradycyjnie sztuczna. Uniwersalna, żeby dłużej stała. Wszędzie się sypie, o to mi chodzi. Sztuczną, no bo nie robi tyle bałaganu. Wygląda cały czas, jakby była świeża. Żywą, żeby zapach był najważniejszy. Pytanie sztuczna czy żywa wciąż pozostaje otwarte. Na podjęcie decyzji mamy jeszcze kilka dni. A kolejny serwis w Trójce o 19. Nadchodząca noc w całej Polsce deszczowa. Nad ranem będzie od 0 w Suwałkach do 5 stopni w Zielonej Górze i Koszalinie. Jutro 10 stopni pokażą termometry we Wrocławiu. W innych regionach najczęściej 7-8. Na Suwalszczyźnie 6 stopni. Wszędzie pochmurno z przelotnymi opadami. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ma już Mateusza Trójki, Fryderyka i jazzowego Oscara. Ma również ogromne ambicje artystyczne i przyjedzie do nas ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi, by je zrealizować. Piotr Wojtasik Quartet. Międzynarodowy, elitarny skład i kompozycje z płyty Amazing 12. Na żywo w Trójce już dziś, tuż po 20. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Z Warszawy do Wrocławia w 3 godziny 40 minut? Nie da się. Autem nie, autobusem też nie. Z PKP Intercity tak. Bez korków, bez mandatów i już od 59 zł. Tak szybko jeszcze nie było. PKP Intercity. Nowe czasy. Teatr w dniu premiery. Wszystkie bilety wyprzedane, groźba zerwania przedstawienia wisi w powietrzu, ponieważ mistrz pojawia się dopiero na kilka godzin przed spektaklem. Georgi Spiro, Szalbierz. Kontrowersyjna sztuka o Wojciechu Bogusławskim, twórcy Teatru Narodowego. Reżyseria Gabor Mate, dyrektor artystyczny Teatru Katony w Budapeszcie. Grają m.in. Witold Dębicki, Sławomir Grzymkowski, Agnieszka Wosińska i Agnieszka Warchulska. Premiera 10 stycznia w Teatrze Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Focus Mondeo, Belmax, Celmax, K. Fiesta Galaxy, Mustang Mondeo. Transit Ranger, Fiesta Kuga, B-Max, C-Max, Focus Mustang, Fiesta Kuga K, Transit Focus K. Radosnych, rodzinnych i spokojnych świąt życzą Ford Polska i autoryzowani dilerzy Forda. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 9 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Zapraszamy na drugą godzinę naszej sportowej audycji na antenie radiowej Trójki. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Najpierw przypomnimy to, co wydarzyło się najciekawszego, jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe dzisiaj, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. To tylko jeden z naszych skoczków wystąpił w serii finałowej. Piotr Żyła ostatecznie w konkursie w Engelbergu zajął 15 miejsce. Zawody wygrał Roman Kołdelka przed Simonem Amanem i Michelem Hajbekiem. W biatlonie Weronika Nowakowska-Ziemniak najlepiej wypadła w Spolek. Zajęła 14 miejsce. Kobiety rywalizowały ze startu wspólnego, a wygrała Kajsa Makarainen. Jeżeli chodzi o biegi narciarskie, to 70. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata odniosła dziś Marit Bjergen. Norweszka wygrała sprint techniką dowolną w Davos. Justyna Kowalczyk, jak wiadomo, w Davos nie startowała, startuje w Hochfilzen. Dziś była czwarta w biegu na 5 km techniką dowolną. Niezła postawa Macieja Starengi, który w biegu mężczyzn zdobył punkty w klasyfikacji Pucharu Świata. Zatem dobra, miejmy nadzieję, że będzie w podobnej formie w kolejnych biegach. Odpadł potem w ćwierćfinale sprintu, no ale rzeczywiście to taka postawa godna odnotowania. Przed 10 minutami rozpoczął się finałowy mecz o Mistrzostwa Europy piłkarek ręcznych. Hiszpanki grają z Norweszkami. Wcześniej zakończył się mecz o trzecie miejsce. Szwedki pokonały Czarnogórę 25-23. W naszej siatkarskiej ekstraklasie PG Skrabeł Chatów podejmowała Jastrzębski Węgiel. Skończyło się w tiebreaku, a wygrał Jastrzębski 3-2. Premier League w piłkarskiej. Premier League, mecz hitowy, mecz na szczycie na Anfield Road. Liverpool gra z Arsenalem. Po pierwszej połowie jest remis 1-1. Właśnie rozpoczęła się przed 7 minutami rozpoczęła się druga połowa tego spotkania. O zagranicznych ligach mówimy jak zwykle pod koniec audycji, ale możemy powiedzieć o tym, że w Serie A 2 gole strzelił Kamil Glik, a Torino pokonało Genoę 2-1. To dobra informacja? Za chwilę będziemy... Jeszcze lepsza, posłuchamy piosenki, posłuchamy potem Dominika Rzyckiego, no który tak. Wystartuje w regatach Sydney Hobart. Pożeglujemy. Thank you. Sydney Hobart. Legendarne regaty w tym roku będą zarówno jubileuszowe, jak i historyczne. Jubileuszowe, bo 70, a historyczne, bo zobaczymy w nich być może nawet dwie w pełni polskie załogi. Ta stuprocentowo potwierdzona polska załoga popłynie jachtem Selma Expeditions, a wśród żeglarzy znalazł się Dominik Grzycki, olimpijczyk i mistrz świata w klasie Star. O zbliżających się regatach rozmawiała z nim Monika Sułkowska. Dlaczego Sydney Hobart? To są takie wyjątkowe regaty na tle wszystkich innych. To są takie regaty, marzenie dla każdego żeglarza. Przy czym nie każdy chce w nich uczestniczyć. To nie jest takie marzenie, że koniecznie muszę popłynąć, wystartować. Po prostu o tych regatach, to są chyba pierwsze regaty, jakich w ogóle się usłyszało w życiu, prawda? I kiedy jeszcze nie żeglowałem, usłyszałem nazwę Sydney Hobart, się zastanawiałem, co to jest. I to zawsze gdzieś tam wzbudzało we mnie takie ogromne zainteresowanie właśnie to Sydney Hobart. Potem jak już zacząłem żeglować, zacząłem się interesować sportem, innymi dziedzinami, bo ja zawsze żeglowałem na jachtach olimpijskich, czy tam w match racingu, czyli zawsze blisko brzegu. To się okazało, że to są te Sydney Hobart, to są regaty takie dosyć długodystansowe, trwają kilka dni, uczestniczą w nich jachty takie duże, już poważne, morskie. I ja z czasem zacząłem trochę pływać na takich jachtach i gdzieś tam też zaczęła mi świtać myśl, że fajnie by było w czymś takim wystartować. Natomiast po tej tragedii, która nastąpiła w 98 roku, kiedy tam zginęło 6 osób w tych regatach, wiele jachtów nie pokończyło wyścigu w ogóle, kilka jachtów zatonęło, ta chęć do wystartowania w tych regatach we mnie prysła. No i właściwie trwało to aż do lata tego roku, kiedy w rozmowie z kapitanami Jasicą i Kuźniarem po prostu oni zaproponowali mi, czy bym z nimi nie popłynął. No było to dla mnie, przyznam się, duże zaskoczenie, ale też szansa na realizację właśnie tych dawnych marzeń. Oczywiście przekonsultowałem i z szefem moim, i z żoną, ale wszyscy byli jak najbardziej za. Szef to wręcz mnie tutaj wypycha na te regaty, mówi jeźdź, bo to jest niezwykła okazja. Żona też to samo mówi, słuchaj, nie wiadomo, czy się jeszcze coś takiego powtórzy. No i lecę. No to będą 70 regaty, czyli takie jubileuszowe, no i dla nas w zasadzie też historyczne, bo to jest, zdaje się, pierwszy raz, kiedy będzie pełna polska załoga. Tak, w 2001 bodajże roku wystartowała łódka Bols słynna z chyba w połowie mniej więcej polską załogą i to było takie przetarcie szlaków. Ja podejrzewam, że wcześniej też startowali Polacy, bo wiadomo, że w Australii mieszka dużo Polaków. Natomiast po raz pierwszy w historii wystartuje załoga w pełni polska. W ogóle to jest taki ewenement na skalę, można powiedzieć, światową, bo właściwie w Sydney Hobart nawet załogi australijskie często mają w składzie na przykład Nowozelandczyka, mają Amerykanina, mają Brytyjczyka, a w naszym przypadku 17 osób na pokładzie Selmy i prawdopodobnie też cała załoga Katarzys 2, czyli drugiego polskiego jachtu, który wystartuje w tych regatach, będzie w pełni polska. I jachty też są obydwa zarejestrowane właśnie pod polską banderą. To może przejdźmy do tego, żeby pan opowiedział trochę o tym, czym będziecie płynąć. Selma to Catch, czyli jacht dwumasztowy o bardzo mocnej konstrukcji stalowej. On został skonstruowany i zbudowany w latach 80., ale jest w świetnym stanie, bo jest bardzo zadbany, więc tak naprawdę to jest tak jak z samolotami. Odpowiednie elementy się wymienia i samoloty mogą latać i latać i latać. Po prostu one z czasem robią się nowe, prawda, przez tą ciągłą wymianę tych elementów. Podobnie z Selmą, oczywiście kadłub jest cały czas ten sam, bo to jest kadłub praktycznie niezniszczalny. I ten jacht służy właścicielom do rejsów w najtrudniejszych takich rejonach nautycznych w okolicy Arktyki, w okolicy Antarktydy. To jest jacht praktycznie rzecz biorąc niezniszczalny i też dlatego ja się zdecydowałem na start w tych regatach, bo po tych wydarzeniach, ja byłem wtedy w Australii w 98 roku i byłem bardzo blisko tego wszystkiego, co tam się działo i to mi utkwiło mocno w pamięci i dlatego zdecydowałem się na start w regatach, że wiem, że Selma jest jachtem wyjątkowo mocnym. Natomiast Katarzys 2, który wystartuje, to ten drugi jacht pod polską banderą, to jest przepiękny, naprawdę piękny Oyster 72, luksusowy jacht i szybki, jednocześnie piękny, jednocześnie ekskluzywny w środku. W Sydney Hobart startują jachty, to nie jest tak, że to są regaty, w których startują wszystkie jachty takie same, natomiast liczy się to, kto pierwszy wpłynie na metę, ale później też przelicznik, prawda? Tak, zgadza się. Tutaj rzeczywiście najgłośniej jest oczywiście o zwycięzcy w czasie rzeczywistym zawsze, który niekoniecznie musi być zwycięzcą po przeliczeniu. I zacznijmy od tego czasu rzeczywistego. Tutaj walczyć będą przede wszystkim te jachty stustopowe, bo zresztą takie są przepisy regacyjne, chyba że powyżej 100 stóp jachty nie mogą już startować, bo gdyby startowały, to by jeszcze szybciej dopłynęły do mety. Tam chyba ich będzie 5 albo 6 i one będą między sobą walczyły o zwycięstwo. I to, co do tego nie ma dwóch zdań, nikt im nie zagrozi, no chyba, że będą jakieś, nie wiadomo jak skomplikowane warunki pogodowe, jakiś bardzo słaby wiatr, czy jakieś bardzo zmienne warunki na przykład, wtedy może być jakaś tam niespodzianka. Natomiast rzeczywiście jest ta klasyfikacja, czyli prowadzona w czasie przeliczeniowym, to są jachty, które załogi, które walczą o ten Tattersall Cup, czyli tą główną nagrodę wyścigu Sydney do Hobart. Nie znam dokładnie tych przeliczników poszczególnych jachtów, ale tutaj nawet wolny jacht ma szansę wygrać. A jaki macie cel sportowy na te regaty? No, dla mnie celem jest po prostu ukończyć te regaty, bezpiecznie dopłynąć do mety. Oczywiście będziemy robili wszystko, żeby zająć jak najwyższe miejsce w tych regatach. Bezpieczeństwo, ukończenie wyścigu, co jest takiego niebezpiecznego na tej trasie? Niebezpieczny jest rejon, w którym się to wszystko dzieje, bo cieśnina Bassa, przez którą przechodzi trasa wyścigu, jest takim dość skomplikowanym tworem tektonicznym. Tam się zbiegają obszary o drastycznie różnych głębokościach. Jeden jest wodą dosyć płytką, drugi jest bardzo głęboką. I w połączeniu z prądami morskimi i w połączeniu z wiatrem, który może się ustawić tak, że będzie wiał pod prąd, w tym miejscu wytwarza się niezwykle chaotyczna, wielka, naprawdę taka nieprzewidywalna fala. To będą takie w zasadzie, powiedzmy, trochę święta na morzu. Pierwszy raz takie święta? Na morzu tak. Na morzu to będą pierwsze święta. To znaczy wyścig startuje w drugi dzień świąt, więc w zasadzie wypłyniemy tuż po świętach. Natomiast cały wyjazd jakby rzeczywiście spędzę święta poza domem. Co mi się nie uśmiecha i co jest jakby chyba najmniej przyjemną częścią tej wyprawy, bo tak to naprawdę bardzo chcę i już się nie mogę doczekać, ale te święta wolałbym spędzić w domu. Czego się życzy żeglarzom przed Sydney Hobart? Ja proszę życzyć nam ukończenia tego wyścigu, a jeżeli jeszcze będziecie Państwo trzymać kciuki za to, żebyśmy zajęli jakieś przyzwoite miejsce, to już będę w ogóle w siódmym niebie. Ale to musi być przygoda. Z Dominikiem Życkim rozmawiała Monika Sułkowska. Czekamy na wynik naszej polskiej łódki. Dwóch polskich łódek, miejmy nadzieję. Czekamy też na rezultat wyniku na Anfield Road, meczu na Anfield Road. Liverpool gra z Arsenalem i ciągle remisuje w 65. minucie 1-1. Trwa także finał na Mistrzostwach Europy piłkarek ręcznych. Jak na złość wynik, nie, już jest widoczny. Norweżki przegrywają z Hiszpankami. Jak na razie 5-9, jest 18 minuta tego spotkania. Chcielibyśmy też dołożyć swoje 3 grosze do trójkowych licytacji. W związku z tym zapraszamy na naszą audycję za tydzień. Poprowadzą ją Tomasz Gorazdowski i Michał Olszański. I będzie można u nas wylicytować m.in. rękawice z podpisami Gołoty i Kliczki, zestaw mistrzowski koszulek z podpisami mistrzów Sebastiana Leba, Anity Włodarczyk, Michała Kwiatkowskiego oraz czapeczkę z podpisem Roberta Kubicy. Będzie można również wylicytować zegarek z limitowanej serii z Mistrzostw Świata w siatkówce. To zegarek od trenera naszej reprezentacji Stefana Antigi z jego podpisem oraz bluzę trenera z podpisem. Uwaga, ten apel kierujemy tylko do wysokich słuchaczy. Poza tym kij snookerowy z podpisami najlepszych snookerzystów na świecie, w tym z podpisem Marka Selbiego, mistrza świata, oraz czapkę Adama Bieleckiego, który naszego himalaisty, który był na Gaszebrumie, oraz kamień z K2. Jak wiadomo, Bielecki szykuje się do wyprawy zimowej na ten szczyt. Powiedziałeś to, jakby to było wszystko takie oczywiste. Kurczę, to są tak niesamowite rzeczy. Przecież słuchacze o tym wiedzą, że to są niesamowite rzeczy. Na pewno będą padać w trójce przy okazji licytacji. Sprawdzałeś stan konta, żeby móc wziąć udział i podbić coś tam? Tak, jest bardzo dobrze. Tak samo jak u Maniego Pacquiao i Floyda Mayweathera Juniora. Oni, jak wiadomo, są milionerami, ale mogą się jeszcze bardziej wzbogacić i o tej walce już niedługo, po piosence, będziemy więcej rozmawiać. All day we fought the ties between the North Head and the South. All day we hauled the frozen sheets to escape the storm's wet mouth. All day as cold as charity in bitter pain and dread, for very life and nature we tacked from head to head. South a wider berth, for there the tide race roared. But every tack we made, we brought the North Head close aboard. We saw the cliffs and houses then, the breakers running high, and the coast guard in his garden, his glass against his eye. Zmiana wyniku na Anfield. Liverpool przegrywa z Arsenalem 1-2. Drugiego gola dla kanonierów strzelił przed chwilą Oliver Giroud. The frost was on the village roofs, as white as ocean foam. The good red fires were burning bright in every longshore home. The windows sparkled clear and the chimneys volleyed out, and a vow we sniffed the victuals as the vessel went about. The star of the day, eporo, eporo, the bells upon the church were rung with a mighty jovial cheer, for it's just that I should tell you how of all days in the year, this day of our adversity was blessed Christmas morn. And the house above the coast guards was the house where I was born. Teraz zapowiadany w trzeciej stronie medalu boks, i to boks z najwyższej półki. Media na całym świecie, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, spekulują, czy 2 maja dojdzie do pojedynku stulecia pomiędzy Floydem Mayweatherem Jr. a Mannym Pacquiao. Drugie pytanie, które ciśnie się na usta, czy to starcie nie jest zbyt przereklamowane, mimo że prognozuje się, że może wygenerować rekordowe i wcześniej niespotykane zyski. Sprawą zajął się nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Negocjacje w sprawie zorganizowania tego starcia przedstawiciele obu bokserów prowadzą od 2009 roku. Nigdy dotąd nie zakończyły się one kompromisem. Teraz jednak wszystko nabiera nowego znaczenia. Floyd Mayweather nigdy wcześniej nie wypowiedział się tak zdecydowanie na temat tego pojedynku jak teraz. Oczywiście chcę z nim walczyć i podejmuję to wyzwanie. Temat ten pojawił się już 12 miesięcy temu, ale Pacquiao nie chciał wówczas poddać się kontroli antydopingowej. Teraz sytuacja się zmieniła. Nie jest dla niego najlepsza, szczególnie po porażkach, jakie ostatnio poniósł. Oglądalność jego występów na pay-per-view też zdecydowanie spadła, więc jest zdesperowany. Poza tym musimy słuchać naszych kibiców. Oni chcą tej walki. My też. Jesteśmy gotowi. Spotkajmy się w ringu 2 maja. Podkreśla Mayweather. Dajmy im to starcie, czekają za długo. Napisał w odpowiedzi na Twitterze Manny Pacquiao, dając tym sygnał, że jest gotowy na pojedynek stulecia z Floydem Mayweatherem Juniorem. Jednak zdaniem Przemysława Garczarczyka, dziennikarza, który od wielu lat w amerykańskich mediach pisze o boksie, same deklaracje to jeszcze trochę za mało, aby być pewnym, że na 100% dojdzie do tego wydarzenia. Czy powinniśmy się emocjonować tą walką? Moja odpowiedź być może wielu Państwa zaskoczy, bo brzmi nie. 3 lata temu to była największa walka, jaką można było zrobić w boksie, ze względu na to, że zarówno Pacquiao, jak i Mayweather byli u szczytu swojej formy. W chwili obecnej są lepsi liwary od Pacquiao dla Mayweathera, między innymi Amir Khan. Bukmacherzy w Las Vegas nie mają wątpliwości, kto miałby większe szanse i która walka byłaby ciekawsza. Walka z Khanem byłaby ciekawsza. Mayweather kontra Pacquiao budzi, nie wiem, może 1/20 zainteresowania tego, co budziła kiedyś. Jest termin wymieniany 2 maja, ale to nie ze względu na Pacquiao, bardziej na względu na to, że zawsze Cinco de Mayo, czyli święto narodowe Meksykanów, walczy właśnie Floyd. Tych dat to myśmy przez ostatnie 3 lata słyszeli, wydawałoby się już pewnych kontraktów, słyszeliśmy o nich, no nie wiem, z 10 razy. Ja traktuję to z przymrużeniem oka, w dalszym ciągu nie za bardzo wierzę, że do tej walki dojdzie. Mayweather w ogóle nie chciał na ten temat rozmawiać. Jakiekolwiek rozmowy przez ostatnie 2 lata, a przynajmniej 1,5 roku na temat Pacquiao zbywał, nie ma tematu, a mnie nie interesuje. Więc wystarczyło, żeby Mayweather powiedział, że jestem zainteresowany, możemy usiąść do stołu, no to wszyscy na to się rzucili. Stąd to nagłe teraz zainteresowanie. Tak samo wypowiada się ekspert ESPN, największej sportowej stacji w USA, Stephen Smith. Nie wierzę w to. Nie kupuję tego. Nie kupuję żadnej daty, o której się mówi, czyli 2 dzień maja. Rok temu mówili to samo. Nic z tego nie wyszło. Jeżeli rzeczywiście to wydarzenie doszłoby jednak do skutku, to według wstępnych prognoz mediów zyski m.in. z praw telewizyjnych czy reklam mogą osiągnąć nawet miliardy dolarów. Mayweather, mistrz świata WBC i WBA w wadze półśredniej i WBC i WBA w wadze junior średniej, niepokonany na zawodowych ringach, bez względu na wynik żąda dla siebie zdecydowanie większej garzy. Przewiduje się, że honoraria dla pięściarzy będą się wahać w granicach nieosiągalnych wcześniej 100, a nawet 200 milionów dolarów, według miesięcznika Forbes. Mayweather to obecnie najbogatszy sportowiec. sportowiec na świecie z Chicago dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. No zatem jak usłyszeliśmy w relacji Janka Pachlowskiego, do tej walki jeszcze bardzo, bardzo daleko, natomiast toczy się już walka o Mistrzostwa Europy Piłkarek Ręcznych. Hiszpanki prowadzą z Norweszkami 11-7. Ciekawe, jak my byśmy taką walkę między sobą zorganizowali, czy na pay-per-view byłoby dużo takich zainteresowanych osób. Pewnie zarobilibyśmy 300 zł, a nie 300 milionów. Dobre i to. Za chwilę porozmawiamy o Polce, która robi prawdziwą karierę w federacji UFC. Jestem bardzo podekscytowany na myśl o kolejnych... Widać. Tak, w walkach Joanny Jędrzejczyk, bo to już gwiazda MMA najbardziej prestiżowej federacji UFC. Jej szef, Dana White, szef federacji UFC, stwierdził, że to jeden z najbardziej widowiskowo walczących zawodniczek na świecie. Do tego Polka rodem z Olsztyna jest niezwykle skuteczna. Właśnie wygrała drugą walkę organizowaną przez UFC, w której wygrała z wyżej notowaną Brazylijką Claudią Godelią. To zwycięstwo było najprawdopodobniej przepustką do walki o pas mistrzyni świata. Teraz jednak Jędrzejczyk myśli nie tylko i wyłącznie o odpoczynku i świętach. Po 26-godzinnym locie do Polski ze Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie walczyła, była wyraźnie zmęczona, ale bardzo szczęśliwa. No lot minął mi ciężko, tym bardziej, że jestem spuchnięta po walce, po trzymaniu wagi, także dochodzę do siebie, jeszcze te dwa tygodnie będą takie ciężkie. Jak widać, obicia są tylko lekkie na twarzy, po walce jakieś tam małe siniaki na plecach czy naciągnięte mięśnie, ale tak to czuję się ogólnie bardzo dobrze. No, powoli do mnie dociera to zwycięstwo, także jestem szczęśliwa. Zmęczona, ale szczęśliwa. Tak nie potrafię się jeszcze tym bardzo cieszyć, bo wszyscy dookoła się cieszą, a ja jeszcze muszę się przyzwyczaić do tego. Oglądała się Asiu tę walkę? Po? Nie oglądałam. Udało mi się obejrzeć tylko jedną rundę. Do tej walki odcięłam się w ogóle od mediów, od internetu. Na bieżąco tylko trener wrzucał jakieś aktualne informacje o tym, co się z nami dzieje. Jeszcze muszę to na spokojnie obejrzeć, bo jak na gorąco była ta walka oglądana, to były spekulacje, że to Gadela jednak powinna wygrać ten pojedynek, a jednak było zupełnie inaczej, bo dwie rundy spokojnie wygraliśmy. My tego nie ukrywaliśmy, że to będzie jedna z najcięższych walk i że to może się zakończyć takim wynikiem bardzo zbliżonym, czyli 50-50, i tak też było. No. Jakoś nie mogła przełknąć za bardzo tej goryczy porażki i sygnalizowała to, czy potem przynajmniej się sportowo zachowała? Tak, chociaż rozumiem ją, bo na gorąco ta walka dla jednego teamu i dla drugiego mogła się wydawać, że było zwycięstwo, na pewno gdzieś była ta złość, no ale mówię, Klaudia, na drugi dzień przybiłyśmy sobie piątkę i było po temacie. Wiem, że złożyli protest, ale chyba nic z tego nie będzie. Rankingi pokazywały, że Gadela jest numerem jeden, no i wszyscy typowali ją na zwycięzczynię i to była jedna z najtrudniejszych walk. Oczywiście teraz walka z mistrzynią i tyle. Też nie będzie łatwa. Mówiłaś, że kątem oka oglądałaś tę walkę Karli Esparzy. Jak oceniasz ją jako przeciwniczkę, bo pewnie będziesz z nią walczyć? Jest mistrzynią, także to samo mówi za siebie. Dana White w samych superlatywach o tobie się wypowiada. Podobno razem oglądaliście potem dalsze walki. Co ci powiedział? Rozmawialiście? Znaczy po walce pochwalił po prostu moje zapasy, moją obronę. No nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Pochwalił tą walkę, powiedział, że lubi mój styl, a później zaprosił mnie do wspólnego oglądania przy oktagonie. Były to naprawdę fajne emocje i miło to wspominam. Red Hoci pisali SMS-y, gratulowali walki, pisali oczywiście do Dejny, a przekazywał mi to na bieżąco, także bardzo miłe to było. Czas na świętowanie był? Jak spędziliście ten czas? Czy jakieś tańce? Nie, raczej nie. Czuję się dość ciężko, jak taki balonik, bo wiadomo, te cięcie wagi, teraz przyszły jakieś węglowodany i ta woda się zatrzymuje i ta długa podróż, ale wrócę do domu, święta spędzę na pewno w rodzinnym gronie, także na pewno wtedy odetchnę. Były to ciężkie przygotowania, odpoczynek przede wszystkim. Dla ciebie kiedy byłby idealny termin, żeby odbyć tę walkę o pas mistrzowski? Za tydzień? Nie, no na pewno teraz chcę trochę odpocząć, podtrzymywać jakiś tam trening taki bardziej zdrowotny, ale jeżeli ta walka by się odbyła za 4 miesiące czy za 5, bo jest takie prawdopodobieństwo, to będę szczęśliwa i będę do niej gotowa. Właśnie jak wygląda ten ostatni czas przed wejściem na ring? Szatnia, przed klatką klęczysz? Jest jakiś taki rytuał, którego przestrzegasz? Modlitwa jest dla mnie bardzo ważna. Wychodząc do oktagonu ja czuję bardzo duży spokój, a to chyba wynika z tego, że potrafię to sobie wszystko w głowie poukładać. Czuję się spokojna, czyli to jest znak, że będzie naprawdę dobrze. Ja daję z siebie na treningach naprawdę 100%, 110%. Już w dniu walki układam sobie w głowie, że czemu niby moja przeciwniczka ma być ode mnie lepsza, gdzie to ja naprawdę zostawiłam zdrowia na tej macie, nie tylko fizycznego, ale i psychicznego i również moi bliscy na tym tracili. No i po prostu to musi być czas tej chwały, nie? Przybliż jeszcze naszym słuchaczom, jak wyglądała ta twoja droga, zanim doszło do tego, że będziesz walczyć o pas mistrzowski. Przełomową walką była walka z Carlo Benitez, gala Cage Warriors, knockout na Sexton i propozycja walki w UFC. Gdzieś były głosy, żeby nie brać tej walki, ale ja oczywiście byłam tego pewna i poszłam po prostu po swoje. A kontrakt z UFC to tylko dodatkowa motywacja i teraz tym bardziej, jak jest możliwość walki o pas, to będę jeszcze bardziej trenowała, jeszcze będę groźniejszą badass. Wywodzisz się z boksu tajskiego, prawda? Jakie tam sukcesy osiągałaś? 6 razy mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy. Mężczyźni o pieniądze nie rozmawiają, ale ty możesz powiedzieć, czy te walki i teraz to, co się dzieje wokół ciebie, finansowo przekłada się na komfort życia? To nie jest do końca tak, bo przygotowania kosztują nas bardzo dużo pieniędzy, a nikt nie patrzy na przeszłość, gdzie ja po prostu przeinwestowałam w siebie, znaczy to przynosi mi teraz jakieś korzyści, ale na 11 lat kariery ja przez 9 lat po prostu, czy 10 do tego biznesu cały czas dokładałam i ciężko na to pracowałam. Pracowałam, trenowałam, żeby po prostu móc to dalej robić, także tak to wygląda. Ludzie widzą liczby w internecie, ale nie są świadome tego, jakie są podatki w Stanach i że również musimy się z tymi pieniędzmi podzielić z naszymi menadżerami, trenerami. Przecież oni tak samo ciężko pracują i poświęcają swój prywatny czas, dlatego to nie jest tak kolorowe, jak to wszystko wygląda, ale jest taką dobrą przepustką. Jeżeli się będę starała, to wierzę w to, że to może być moja praca i jakoś będę mogła zabezpieczyć swoją przyszłość. Masz idealne warunki, czy na przykład taka perspektywa, żeby przenieść się do Stanów, żeby tam zamieszkać, to w ogóle wchodziłoby w grę? Nie, ja jestem bardzo blisko ze swoimi bliskimi. No nie potrzebuję tego. Mam doskonałych trenerów, Paweł Derlacz, Szymon Bońkowski, no i osoby, które trenują w klubie, wsparcie od sponsorów. Mam tutaj wszystko, czego potrzebuję i nie muszę szukać niczego za oceanem, bo czasami ten duży, słodki sen o Ameryce się kończy źle. Teraz jak przyjedziesz na święta, jak spędzacie święta Bożego Narodzenia? Święta będą magiczne, pełne rodzinnego ciepła, tej wiary, przeżywania tego. Bijesz trochę wagę pewnie? Na pewno, już tam potrawy są szykowane. Jakie? Dla mnie. No nie wiem, dzisiaj mnie chłopak zabiera na kolację, a jutro są po prostu przepyszne naleśniki mojej siostry i specjalnie zrobione, także no na pewno jest kilka marzeń. Ja mówię, nie docenia się tego, nawet zwykłej bułki z serem, jak nie można tego jeść przez jakiś czas. Oczywiście po walce chce się wszystkiego. Czy skoro Red Hoci piszą SMS-y i gratulują, to w Radiowej Trójce mamy taki zwyczaj, że naszych mistrzów puszczamy muzykę, co, Red Hotów, czy coś innego chcesz? Być Red Hoci w takim wypadku. Proszę bardzo, Under the Bridge dla Joanny Jędrzejczyk. Będziemy jej bardzo kibicować. Super dziewczyna, no i będzie walczyć o pas mistrzowski. Super dziewczyna, sądząc po tym, co osiągnęła na ringach w klatce, natomiast też świetnie się jej słucha i ciekawe, czy muzycy Red Hot Chili Peppers znają jakiegoś innego polskiego sportowca poza Asią. No pewnie Marcina Gortata. No pewnie tak, a po walce bezpośrednio gratulował Steven Seagal. Sometimes I wish like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever want. Arsenal wciąż prowadzi z Liverpoolem. Jest 84. minuta spotkania i 2-1 dla kanonierów. Wrócimy do sportów zimowych, konkretnie do narciarstwa alpejskiego. Jak rozegrać zawody narciarskie na najwyższym poziomie, kiedy nie ma śniegu? Drapali się w ten weekend w głowę i Alpejczycy, i ci, którzy organizowali ich wyścigi na europejskich stokach. Niestety nie obyło się bez nieprzyjemnych sytuacji. O tym Paweł Sołtys. Warunki nie rozpieszczają. Wyjątkowo ciepła zima sprawia, że specjaliści od przygotowania tras stają na głowie, by te wytrzymały trudy zawodów narciarskich. Aby tak się stało, wstrzykują pod śnieg ogromne ilości wody z chemicznymi substancjami. To sprawia, że staje się on piekielnie twardy. Jedzie się niemal jak po lodzie. Startowanie w takich warunkach do przyjemnych nie należy. Ogląda się to słabo, a narciarze i narciarki rywalizujący w Valgardenie, Val d'Isère i Alta Badia często łapali się za uda na mecie tak mocno. Przejazd zdawał im się we znaki. Wśród panów trwa zacięta rywalizacja o to, kto przewodzić będzie w klasyfikacji generalnej na koniec roku. Kandydatów jest dwóch. Kjetil Jansrud, pod nieobecność Aksela Lunda Svindala, nowy lider reprezentacji Norwegii, spec od konkurencji szybkościowych, oraz Marcel Hirscher, mistrz slalomów i gigantów. W tym starciu górą na razie Norweg, który zajął drugie miejsce w piątkowym zjeździe, wygrał go Steven Nyman z USA, dzień później wygrał supergiganta. Obie konkurencje rozegrano na słynnej trasie Saslong w Valgardenie. Organizatorzy zaliczyli dużego minusa. Podczas piątkowego biegu zjazdowego jeden ze skoków przy fragmencie trasy zwanym od swoich nierówności wielbłądzimi garbami był tak wyprofilowany, że najeżdżający na hopkę zawodnicy z prędkością 120 na godzinę wyrzucani byli w górę na dobrych 8 metrów, a w powietrzu przemierzali odległość boiska piłkarskiego. Na telewizyjnych ekranach widać było spody nart lecących zawodników. Chwilami było naprawdę niebezpiecznie. Jadący z numerem pierwszym Kanadyjczyk czeskiego pochodzenia Jan Hudec miał takie problemy przy lądowaniu, że musiał zejść z trasy, kulejąc. Dzień później podczas supergiganta najazd na skok nieco zeszlifowano, a skoki były zdecydowanie krótsze i, co najważniejsze, narciarze lecieli niżej. Ponieważ w obu konkurencjach Austriak Marcel Hirscher nie startował, musiał on zwyciężyć w dzisiejszym gigancie rozegranym w Alta Badia, by zmniejszyć stratę do prowadzącego Jansruda. I udało mu się. Wygrał pewnie, o niemal 1,5 sekundy wyprzedzając Amerykanina Teda Ligety oraz Tomasa Fanare z Francji. Ale Jansrud też stanął na starcie giganta, co więcej, zajął w nim umiarkowanie wysokie 14 miejsce, więc Hirscherowi nie udało się odrobić tyle, ile by pewnie chciał. Ostatecznie Jansrud ma 610 punktów w klasyfikacji generalnej, o 70 więcej niż Hirscher. Wśród pań oczy zwrócone są na rywalizację Lindsay Vonn z Tiną Maze. Słowenka jest w wysokiej, ale nie zawsze najwyższej formie. W biegu zjazdowym w Val d'Isère była dopiero siódma, ale wygrała tydzień temu gigant w Ore, była druga w slalomie w tym samym mieście, a dziś w supergigancie w Val d'Isère była trzecia. Musiała uznać wyższość austriackiego duo. Wygrała weteranka Elisabeth Görgl, druga była Anna Fenninger. Maze punktuje w każdej dyscyplinie i dlatego pewnie prowadzi w klasyfikacji generalnej. Ma 656 punktów, niemal 250 więcej niż Fenninger i 340 więcej niż Vonn. Amerykanka jest jednak na ustach wszystkich ze względu na swój powrót po długiej nieobecności spowodowanej urazem kolana. Wygrana w Val d'Isère ucieszyła ją potrójnie. Po pierwsze dlatego, że wreszcie mogła przypomnieć sobie, jak smakują seryjne zwycięstwa. Po drugie, że odbyło się to w miejscu, gdzie rok temu kontuzja jej się odnowiła i wyeliminowała ją ze startu na olimpiadzie w Soczi. I wreszcie po trzecie, Vonn mogła dzięki wygranej powiększyć swoje stado krów. Tak, tak. Vonn jest znana z zamiłowania do zwierząt, a zwycięzczyni w Val d'Isère przysługuje krowa lub jej pieniężny ekwiwalent w wysokości 5000 euro. Vonn wolała jednak krówkę niż pieniądze. Nazywała ją Winnie, od angielskiego win, zwyciężać, która dołączyła do swojej koleżanki krowy Olimpia, którą Vonn wygrała 9 lat temu. Amerykanka jest o krok od ustanowienia rekordu wszechczasów. Ma na koncie 61 zwycięstw w Pucharze Świata, tyle samo co Annemarie Moser-Pröll, austriacka multimedalistka, która największe sukcesy święciła w latach 70. ubiegłego stulecia. Szanse na pobicie tego rekordu Vonn miała dziś, lecz niestety wypadła z trasy supergiganta. Amerykańscy komentatorzy po jej zwycięstwie, zjeździe i krowiej nagrodzie mówią jednak, że musi pobić ten rekord w tym sezonie, ale to dopiero po nowym roku. Panie mają już przerwę świąteczną, narciarze jutro zmierzą się w slalomie w Madonna di Campiglio, po świętach przed nowym rokiem jeszcze zjazd w Santa Caterina, a panie pościgają się na stokach Kütahya pod Innsbruckiem. To był Paweł Sołtys i dowiedzieliśmy się, że Lindsay Vonn jest hodowcą krów. Ja o tym nie wiedziałem. Kolejne zawody alpejskiego Pucharu Świata w Madonna di Campiglio będzie je można obejrzeć jak zwykle na antenie Eurosportu. Ten mijający rok był wyjątkowo udany dla polskiego sportu, także w motoryzacji. Spory sukces odniósł Kuba Giermazia, który został wicemistrzem świata w Porsche Super Cup, a Verva Racing zdobyła mistrzostwo świata zespołowo. O sezonie i planach na przyszłość z Kubą rozmawiał Tomek Gorazdowski. Był to na pewno bardzo trudny rok. Najlepszy chyba z tych, które miałem Porsche Super Cup, bo zdobyłem mnóstwo punktów, udało mi się kończyć każdy wyścig na punktowanej pozycji. Jednak no, był jeden kierowca niestety lepszy od nas, aczkolwiek myślę, że byłoby to dużym nietaktem, gdybym był teraz jakiś bardzo sfrustrowany i narzekał na to, bo to jest tak trudna i tak prestiżowa kategoria, że w zasadzie zajęcie miejsca na podium w klasyfikacji generalnej powinno być dużym osiągnięciem i z tego powodu cieszę się, że jest tak jak jest. Udało się zdobyć mistrzostwo zespołowe i to jest dla mnie, nie ukrywam, bardzo ważne. Niedosyt zawsze pozostaje, ale myślę, że to jest taka akurat dobra cecha sportowca. No wiadomo, że jedziemy tam po to, żeby wygrać. W tym sezonie się nie udało, może się uda jeszcze w przyszłości. A co zadecydowało o tak dobrych wynikach w tym roku? Czy już doświadczenie, czy też brak pecha, czy może samochód był tym razem wyjątkowo bezawaryjny? Samochód był bezawaryjny i tu wielkie podziękowania dla Verva Racing Team, bo naprawdę nie musiałem się tym przejmować w ogóle. Aczkolwiek moje wszystkie lata w tej kategorii tak przebiegały, że akurat technicznie to my jesteśmy zawsze bardzo mocni. W zeszłym sezonie, gdyby nie to feralne SPA, to też byłbym wicemistrzem. Także myślę, że w tym sezonie mieliśmy dużo spokoju. Zarówno ze strony zespołu, jak i ze strony sponsora. Mogliśmy robić to, co uważaliśmy za słuszne i te wyniki były bardzo dobre. Ja powiem szczerze, nie żałuję tych dwóch ostatnich wyścigów w Stanach. Znaczy, oczywiście żałuję ich, ale żałuję bardziej chociażby takiego wyścigu jak SPA, gdzie wiem, że powinniśmy być mocni, mieliśmy trochę pecha, czy chociażby takiego startu jak w Barcelonie. I przyznam szczerze, że te ostatnie wyścigi, oczywiście wszyscy to oglądali, wszyscy widzieli, że tam nam nie poszło, ale mistrzostwo to jest cały sezon i ważne jest to, żeby być równym. Ja myślę, że jechałem całkiem dobrze, te nasze wyniki były ok, ale znalazł się ktoś lepszy i też trzeba się z tym czasami pogodzić. Co teraz? Porsche Super Cup nie jest zapewne twoją imprezą docelową w karierze. Z jednej strony trudno rozstawać się z tą imprezą, kiedy tak dobrze idzie i na pewno i sponsorzy, i kierownictwo zespołu jest zadowolone i zapewne chciałoby kontynuować tą przygodę. Ja sobie bym, nie ukrywam, życzył, żebyśmy mieli jeszcze okazję kiedyś w przyszłości wygrać to mistrzostwo w końcu, bo do tego dążymy, aczkolwiek te rozmowy cały czas trwają, to nigdy nie są łatwe decyzje, bo podejmuje się je zawsze w gronie osób zainteresowanych. Oczywiście z mojej strony jakieś tam plany są plany ze strony mojego sponsora i na pewno jak co roku uda się to połączyć, ale jeszcze to wymaga trochę czasu, żeby wszystko dograć. Z pewnością będę kontynuował po części te moje starty w Stanach, bo pojadę Daytona 24, pojadę Sebring 12 godzin, pojadę Petit Le Mans, czyli takie te wyścigi, które bardzo lubię, nie ukrywam. Ale nie wszyscy wiedzą, skąd nagle w przerwach między Porsche Super Cup znalazłeś się w Stanach, wyjaśnij to. Tam jest taka seria, która się nazywa United Sports Car Championship i to są wyścigi długodystansowe. Nie mamy żadnego krótszego wyścigu niż godzina 45, a takim koronnym wyścigiem całej serii jest Daytona 24 i te wszystkie wyścigi długodystansowe się też zaliczają do klasyfikacji generalnej, czyli mamy taką podobną klasyfikację generalną jak w Porsche Super Cup, ale tam nigdy nie jadę sam, czyli tam zawsze dzielę samochód z innym kierowcą. Dostałem kilka ciekawych propozycji już 2 lata temu, nie udało się tego zrobić. W tym roku udało się pojechać praktycznie cały sezon i nie ukrywam, że bardzo mi też pomaga to w byciu w formie, czyli ja też tam jadę bardzo podobnym samochodem jak do tego, w którym startuje się w Porsche Super Cup. To sprawia, że robię coraz więcej kilometrów, tam ta seria jest też bardzo konkurencyjna, mamy 30 samochodów i w zasadzie każdy z tych samochodów jest w stanie wygrać wyścig i nie ukrywam, że ta moja pasja do wyścigów długodystansowych też spowodowała, że chciałem tam wystartować. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, Porsche Super Cup może nie jest moją kategorią docelową, aczkolwiek z drugiej strony co roku się zastanawiamy, co by tu robić dalej i co roku jest nam trudno znaleźć kategorię, która była bardziej prestiżowa, trudniejsza i przyznam szczerze, że naprawdę no, nie jest łatwo podjąć tą decyzję, bo ja uwielbiam wyścigi samochodowe, bolidy w tej chwili odeszły absolutnie na drugi plan. Jeśli mówię o samochodach, to naprawdę jest mi ciężko coś innego wybrać. Czyli 2015 Super Cup i wyścigi w Stanach. Jeśli chodzi o Super Cup, to nie mogę tego potwierdzić. Jeśli chodzi o wyścigi w Stanach, to te 4 wyścigi, które wymieniłem, mogę potwierdzić, że na pewno pojadę. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Za 8 minut godzina 19, czas najwyższy na wizytę na europejskich boiskach piłkarskich. Zaczynamy od Bundesligi. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Deutschland! W ostatniej kolejce rundy jesiennej Bundesligi Borussia Dortmund potwierdziła, że przechodzi głęboki kryzys. Drużyna Łukasza Piszczka i Jakuba Błaszczykowskiego w kiepskim stylu przegrała z jedną z najsłabszych drużyn w lidze, a mianowicie z Werderem Brema. Trener Jürgen Klopp mówił po zakończeniu spotkania: ten mecz był odzwierciedleniem naszej postawy w całej rundzie jesiennej. Szybko stracona bramka, potem słaba pierwsza połowa, druga połowa trochę lepsza, ale to nie wystarczy. Po przegranej z Werderem Borussia spadła na przedostatnie 17 miejsce w tabeli. Jürgen Klopp mówił, że jego zespół zasługuje na krytykę. Sami jesteśmy bardzo niezadowoleni z siebie i z tej całej sytuacji. Jedyna dobra wiadomość jest taka, że runda jesienna, która była dla nas męczarnią, już się skończyła. Ale cały sezon jeszcze się nie skończył. Mamy do rozegrania 17 meczów i co najważniejsze, mamy czas, aby się przygotować i to niemalże z kompletną kadrą. O wiele lepsze nastroje w przerwie świątecznej panują wśród piłkarzy Bayernu Monachium. Bawarczycy znowu wygrali, tym razem z FSV Mainz, i umocnili się na pozycji lidera tabeli. W kadrze na mecz zabrakło kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Bayern Monachium nie przegrał w tej rundzie ani jednego meczu. W 17 spotkaniach Bayern dał sobie strzelić zaledwie 4 bramki. Zadowoleni mogą być także piłkarze VfL Wolfsburg, którzy kończą sezon na drugiej pozycji. W ostatnim meczu przed przerwą zimową Wilki wygrały z FC Köln. Na trzecim miejscu święta spędzą piłkarze Bayeru Leverkusen, którzy zremisowali z Eintrachtem Frankfurt. Na czwartym miejscu jest Borussia Mönchengladbach, która wczoraj przegrała swój mecz z Augsburgiem. Z Berlina dla Trójki Wojciech Szymański. W dzisiejszych spotkaniach Hertha Berlin 0-5 przegrała z Hoffenheim w trwającym spotkaniu Freiburga z Hanowerem. Freiburg wygrywa 1-0. Jeżeli takim wynikiem skończy się to spotkanie, Borussia Dortmund zakończy tę rundę na ostatnim miejscu w tabeli. Czas na włoską Serie A. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Juventus już w czwartek rozprawił się z Cagliari 3-1. A ponieważ Roma zremisowała w sobotę z Milanem 0-0, ma nad nią znowu 3 punkty przewagi. Turyński klub nie od razu zacznie jednak świąteczny wypoczynek. Już jutro w Katarze zagra w finale Superpucharu Włoch z Napoli. Napoli zaś po zwycięstwie w czwartek z Parmą 2-0 powróciło na trzecią pozycję w tabeli. Jednak od dwójki prowadzących Juventusu i Romy dzieli je przepaść, bo aż odpowiednio 12 i 9 punktów. Wspomniana Parma nie przestaje być chłopcem do bicia w tym sezonie. Wciąż zajmuje ostatnie miejsce zaledwie 6 punktami. Ze spotkań rozegranych w niedzielę najciekawsze z naszego punktu widzenia jest zwycięstwo Torino nad Geną 2-1. Właściwie można powiedzieć zwycięstwo Kamila Glika, bo kapitan turyńskiego klubu strzelił obie bramki. W meczu z Fiorentiną zagrał w drugiej połowie polski pomocnik Empoli Piotr Zieliński. Nie zdobył jednak żadnej bramki, a jedynie żółtą kartkę za kłótnię na boisku z graczem Fiorentiny. Mecz zakończył się remisem 1-1. Po wieczornym spotkaniu Interu z Lazio w Mediolanie włoska ekstraklasa będzie miała świąteczno-noworoczną przerwę. Następna, 17. kolejka, 5 i 6 stycznia. Dla Trójki z Rzymu, Marek Lenert. Dobiega końca bardzo ciekawy mecz w angielskiej Premiership. Liverpool z Arsenalem remisują 2-2. Jest 98. minuta spotkania. Sędzia doliczył 9 minut.